У эфіры беларускае замежжа. Вяртанне палітычных уцекачоў, тэма перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Славаміра Адамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў: 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома, у Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму. Речь у тым, што вот зноў жа паэтычныя, скажам, такія, вобразна кажучы, моманты. 7 гадоў гэта тэрмін, які абазначаны ў законах Нарвегіі, каралеўства нарвежскага, пражыўшы якія ў краіне можна пісаць заяву на атрыманне грамадзянства. Так што вот з гэтага боку можна паглядзець. Я пражыўшы 7 гадоў і пара рабіць нейкія вырашальныя крокі альбо далей заставацца, або вяртацца. Можна вось так растлумачыць. Можна тут сотні тлумачэнняў. Больш сур'ёзна, нешта сабрана, нейкія грошы таксама тлумачэнне. Потым 7 гадоў дастаткова пажыць у чужым альбо ў іншым грамадстве, ў іншым соцыуме, каб пабачыць, разабрацца ва ўсіх плюсах і мінусах і зразумець нарэшце. Усё-ткі прыехаў ты сюды сапраўды на заробкі, ці гатовы застацца і жыць далей, карэнні пускаць? Не, я не гатовы заставацца. І пасля гэтага 7-гадовага вопыту рашэнне адно вяртанне. Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славаміра Адамовіча ў 1996 быў асуджаны паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997 на мітынгу абарону свабоды слова ў знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў публічна зашыў сабе рот. У 2002 выехаў у Нарвегію, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Улады далі яму гуманітарны прытулак. Пытаюся ў Славаміра, як ён адчувае, цяпер для яго бяспечна ехаць у Беларусь. Не расказаць. Ну, але так же не могуць быць упэўнены і астатнія нашы землякі, хто так ці інакш сябе актыўна праяўляе палітычна ці эканамічна, аўтуховіч, напрыклад. Так што упэўненасці няма, і тым не менш я раблю крокі афіцыйным, так званым, вяртанню. І чакаю адказу з амбасады беларускай у Швецыі. Я ім званіў, дарэчы, ты за малады голос мужчынскі, што мы рыхтуем вам заяву. Чай за ўсё станоўчы, то есть яны выдадуць нейкі дакумент, з якім я маў вярнуцца, перасячы мяжу. Каб прынамсі вяртанне было бяспечным, паэт спрабуе ўсё рабіць афіцыйна праз беларускі МЗС і бліжэйшую амбасаду Беларусі ў Швецыі. Я паставіў задачу менавіта, каб за маё вяртанне афіцыйна адказвалі бакі як нарвежскі, так і беларускі. Просто так я прыеду і пашанцую, не пашанцую на мяжы там. Таму афіцыйны бок. Ну, а гэта звязана з бюракратычнымі цяганінай. І я там у блогу крышку даваў тлумачэнне. Пра бюракратыю, афіцыйныя бакі справы вяртання можна прачытаць падрабязна ў жывым журнале Славаміра. Яго чытаюць і каментуюць усё больш наведнікаў з усяго свету. Пытаюся ў паэта, ці ён раіўся з кім-небудзь перад тым, як канчаткова прыняць рашэнне аб вяртанні на радзіму. Ну, Татьяна, як я не раіўся, выязджаючы асабліва, так я не раіўся і вяртацца. Кожны раз паўтараю, што я выехаў зарабіць нейкім чынам, каб не хадзіў па голай кішэні, з пустой дакладней, а ўсё-ткі меў нейкія сродкі да існавання. Ну, на жаль, вот мусіў выязджаць які тысячы нашых землякоў, вось так проста і трывіяльна, на заробкі. Выязджаў часова, і цяперашняе рашэнне папросту пацвярджае гэта, кажа паэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцекачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кірыл Атаманчык, які нядаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. кожнага ў жыцці свае прыярытэты. Гаспадар стала мір, наколькі я ведаю, у эміграцыі ўжо досыць вялікі адрэзак часу. Калі ён зрабіў такое рашэнне, значыцца, ён яго прыняў, ён яго зрабіў. Калі ласка, мы ўсе прымаем яго выбар. Гэта выбар свабоднага і вольнага чалавека. Мы ўсе, я думаю, што і падтрымаем яго, а ну, прынамсі, я выказаў за старога ў гэтым рашэнні. Некалькі разоў, можа быць, больш падумаць трэба было. У Литве Кирилл Атаманчик представляє молодий фронт і з'являється лідером студальянса. Питаюся у Кирила, як йому бачиться з близькою до Білорусі Вільні. Ці стало на родимі безпечно для політемігрантів? Я не могу сказать, что там небезпечно. Просто небезпечно глядячи для кого. Моя справа на сегодняшний момент припинена. Я 10 месяцев тому досылал официальные заявы у Генеральной прокуратуры и до старшини КДБ. От КДБ мне уволили, не пришло на вот отписки. То, что не дочится прокуратуры, то там замкнутое коло. Я спустили по вертикали вниз, а теперь снова внизу вверх и так далее. И я не люблю, на кольких это растягивается. Отказу их на мои питания нема. Тому, каже Кирилл Атаманчик, йому особисто, як він лічить, вертатися у Білорусі ще рано. Мені треба отримати вищу едукацію спокійно і без різних ексцесів. Тому поки що я залишаюся ще у Вільні. Я поставив собі мету отримати вищу едукацію, тому мій вибір зроблений. Передача «Білоруське заміжжя» підрихтувала і веде Тетяна Поклад. Кіраўнік організації політичних уцікачоў зв'язу білорусаў Нямеччини Євген Мурашка бачився са Славоміром Адамовичем, калі паэт приїжджав до його у часі своєї вандроўкі по країнах еўразв'язу у восені летась. Євген Мурашка мяркує, що вяртанне паэта – гэта адзінкавы выпадак, але улады могуць скарыстаць яго. Тут подводный камень, який небачный. Скажем, режим зробить выгляд той же амнистии для политтекачев, объявит об всему свету, и тогда те краины, где мы сегодня находимся, прислухаются и могут нам сказать, что выбачается, он, бачите, Иванова вернулся, Сидоров вернулся, живый, здоровый, и вы следом рухаетесь. Поэтому вот это, если тенденция найде протяг, то это вельми небеспечно для тех, кто тут замежит, протягивая свою активную политическую деятельность. Євген Мурашка з сям'єю живе у Нямеччині від 2000 року. Він був керівник Білоруського Хельсінського комітету у Гомельщині, один зі створальників і активістів профсоюзу Конфедерація праці Білорусі, у партії БНФ від 1995 року. У тим же році він був звільнений з праці і тягом 5 років його кваліфікованого робочого з Гомсельмашу ніде на працю не брали. Затримання, присуди, дві кримінальні справи після уділу виборчої кампанії у 1999 році. Євген Мурашка міркує, що тепер, коли політутікачі будуть вертатися, їм буде вельми складано знайти себе у теперішній політиці у Білорусі, а переслід уладов застанеться, тільки буде перенесений у економічну сферу. Их примут, их не будут сажать. И я скажу открыто, что никто, коли бы стало пытанием вернуться моей семье, нас бы и не думаю, чтобы посадили. Просто бы нам не дали махчимости жить как людям, нам бы не брали на працу. И с Евгеном Мурашком, и с иншими политутекачами краин Евразвязу Славомир Адамович сустракался в часе своих опошних вандровок. По их выниках плянуется видеофильм, а уражение поэта можно знайти у его живым журнале. И полно будущей книзе, якая плянуется по вертанне на родиму. Поэт рассказал мне, что уражені так само крышку допомогли ему визначиться у своїм рішенні вернуться. Тут скажу мягче, я скажу так, что мой випадок – это мой випадок. Я вертаюся не до режиму, и тем больше не по запрошению режиму, а я вертаюся в Украину и до своих людей. Я думаю, что политичные, экономичные эти баки, они ж один с одного выникают и переплетаются, и прорастают один одного. Тому тут не так просто расчленить это питание. В каждом разе, каждый, кто покидает, кто хочет покинуть краину, просто быть самими собой, хотя бы ширыми, открытыми, ясно, вот так себе бачить, чому, як і навошта, і головне, збираюся я потім вернутися. Тоді буде простіше. І оцінюючи мою ситуацію так само, оцінити буде не так складно. Питаюся у поета, що він привезе з Норвегії, чому навучило його заполярне життя у цій країні? Окремя всього іншого, дуже цікавий урок, поскільки можна було розглядіти все достатково докладно, так, зблизьку, вельми-вельми зблизьку. Думаю, що як літератор, це добрий опит, побачити сутність, розницю поміж усходам Европы, еўрапейскага кантыненту і захадам. Гэта вельмі цікава, і у вершах, праўда, я на гэту тэму тут амаль не адгукаюся, не адгукаўся. Вот. Зато ёсць проза тэксты, якіх я спрабую паказаць тое, што ўбачана было. У сваім блогу Славамір Адамовіч пісаў, распавядаючы пра рашэнне вярнуцца. Цытую: «Сем гадоў я жыў, пісаў і здымаў адзін. Нават купіў машынку і навучыўся сам сябе пастрыгаць. Але зрабіць з сабранага матэрыялу канчатковы прадукт аднаму, бадай, немагчыма. Тут патрэбная каманда». Славамір Адамовіч распавёў, што калі нядаўна быў у Вільні, адзін з беларускіх выдаўцоў ужо прапанаваў яму выдаць яго новую кніжку прозы «Цана Еўропы». І нядаўна пацвердзіў свой намер. Яшчэ ў планах па вяртанні на радзіму выдаць кнігу вершаў «Сляды на дарозе Е6», зрабіць выставу і абяцаны відэафільм. Славамір Адамовіч кажа, што падобна праз месяц, магчыма, ён ужо будзе ў Беларусі. Якая праца яго там чакае, ён ужо напісаў. А хто чакае Славаміра Адамовіча на радзіме? У прыватным плане, вядома, сям'я, родныя, як паэта чакаюць мае жанчыны і мае чытачы. Так што хто чакаў, той чакае. Ёсць каму чакаць, дзякуй Богу, не проста ў нейкую пустую прастору я вяртаюся. Так кажа паэт Славамір Адамовіч, які вырашыў вярнуцца ў Беларусь пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі, дзе ён атрымаў гуманітарны прытулак і цяпер ужо мае права атрымаць і нарвежскае грамадзянства. Славамір Адамовіч накіраваў заявы ў афіцыйныя органы Нарвегіі і Беларусі. Амбасада Беларусі ў Швецыі паведаміла яму, што рыхтуецца яго заява для атрымання праязнога дакументу ў Рэспубліку Беларусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. У ёй бралі ўдзел паэт Славамір Адамовіч і палітычны ўцекачы з краінаў Еўразвязу.